je viens réguler. Derrière on est trop, je peux pas reculer. Tout le monde à l'écro, va te faire enculer. Tout le monde à l'écro, va te faire enculer. Bitch on est trop, il faut rester chez toi. On verra la fin si tu venais toi. Bitch on est trop et le trône est étroit. Tout le monde n'est pas fait pour être une étoile. On n'est pas fait pour être une étoile. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Wielkie piękno. Hounded, shredding all veils, unwinding all sheets of the dead world droning, overturning tables laden with silver sacrificial birds beating goatskin drums, advancing with hands outstretched, and we keep filling them with mercury, nitrate, asbestos, baby bombs blasting blue, scavengers picking through the ashes, children of the mills, children of the junkyards, sleepy, illiterate, fuzzy little rats, horned paint sniffing, stoned out of their shaved heads, forgotten, foraging, mystical children, foul mouth, glassy eyed, hallucinating. Tygodniem Patti Smith z R.E.M.W. utworze i Bow the Letter, dzisiaj w swojej interpretacji tego największego grunge'owego przeboju, utworu legendarnego Smells Like Teen Spirit. Niesamowita wersja. Idealnie wpisuje się w wielkie piękno w programie trzecim Polskiego Radia. Dziś do czwartej Grunge Time, to teraz już Kurt z kolegami osobiście startujemy z You Know You Are Right, czyli Nirvana w trójce. Stan Nirvany. Czyli krótko mówiąc 8 minut po drugiej. Hello, hello. Grażyna Oczkowska, Michał Żołądkowski. Pięknie zapraszamy. Always know to count. słychać, że uwielbiał Sex Pistols, Kurt Cobain, Nirvana w tej brudniejszej brzmieniowo odsłonie w programie trzecim Polskiego Radia. Zgodnie z tym, co powiedział, jeżeli twoja gitara nie stroi, też śpiewaj je fałszywie, byle tylko razem z nią. Wyrażanie siebie i prawo do tego wyrażania jest niezbędne do życia. I świetnie, to live zagramy koncertowo. Tempo nadal wysokie, napędem audycji w tym momencie i przez najbliższe minuty, jak słyszymy, falżemy. 26,5 minuty po drugiej, trójka włączona, słychać ten młyn pod sceną. State of Love and Trust, Pearl Jam z koncertu. Sporo dzisiaj utworów z brawami i oklaskami będzie, bo uwielbiam się dzielić wersjami koncertowymi, ale akurat nie teraz. Nirvana i Pearl Jam na zmianę, tak samo jak Stone Temple Pilots i Alice in Chains. Alice in Chains, dwa nagrania z albumu Facelift za 9 dni 35. urodziny tej płyty. To najpierw mój ulubiony utwór, a później ten najbardziej rozpoznawalny, który też, żeby nie było, darzę ogromną estymą, czyli kolejno Sunshine i Man in the Box. Am I there? przywołują wspomnienia, wystarczy zamknąć oczy. Ja tak zrobiłem przed momentem, no i słuchając tego, patrzyłem na siebie z przeszłości i to się kojarzy z tym, jak maluchem pomykałem po mieście, po Warszawie z Elką na dachu, słuchając właśnie również Man in the Box, Alice in Chains, starając się o tak upragnione prawo jazdy. Lane Staley, Jerry Cantrell na czele Alice in Chains. Przypomnijmy sobie ich jeszcze i w wersji unplugged, i także z pewnego filmu z lat 90. Film słaby, ale ścieżka dźwiękowa znakomita. O tym trochę później. Tymczasem kolejny nieżyjący frontband. Scott Weiland, czyli dobieramy do kompletu Stone Temple Pilots z debiutanckiej płyty. Zagramy, to był rok 1992, album pod tytułem Core i Wicked Garden w wersji koncertowej. Can you feel? trzecie płyty Stone Temple Pilots, Trippin' on a Hole in a Paper Heart. To teraz trochę, proszę Państwa, wyhamujemy. To jest program trzeci Polskiego Radia Niezmiennie i audycja Wielkie Piękno. Koncert legendarny. Zresztą każdy z prezentowanych dziś bandów taki koncert pod tym szyldem zaliczył. Tym najsłynniejszym jednak wydaje się, że był występ Nirwany. Dwa utwory kolejno, dwa covery, oryginalnie Meat Puppets, a tutaj na scenie wspólnie z Nirwaną. Najpierw Like on Fire, czyli MTV Unplugged in New York, jest 18 listopada 93. next plateau. Some say it was Greenland, some say Mexico. Others decided it was nowhere except for where they stood. Those were all just guesses, wouldn't help you if they could. W Trójce 9 minut do trzeciej. I brawo! MTV Unplugged in New York na płycie koncert wydany już po śmierci Kurta Cobaina, czyli 1 listopada 1994 roku. Sztuka to ekspresja, a w ekspresji trzeba mieć 100% wolności. W naszą wolność wyrażania sztuki ktoś się tutaj wyraźnie wdala. Tak kiedyś powiedział, jeszcze to też warto przypomnieć przy okazji tej ekspresji. Nadużywanie niejasnych, opisowych słów to desperacka chęć szczerej, jednak upośledzonej ekspresji. Zatem, proszę Państwa, prosto na temat w Trójce. Przeskakujemy już na koncert Pearl Jam. Walk aside, I'm surrounded. Something that has never showed him anything.